ای کلم راغلی ای کلم اوس په دې اوزګار مه پرېږده چې چاپ ته وکړه د څوکړه ته څېم وته تیار ته څوک ای کل او تاج محمد د دواړه باندې را لټه پیا وکړه تا عمر سره ارمنه وغږې ښځه به ارمنه وغږ کوم ځه قربان زمینی آرو می پیدان کمو دا شقی دفتر می ٹھول و لٹونا او یاد یار دغه مزینا یا قربان فردی تاج محمد جانا نره شج پخلا شو آخیر مر گئے ارمان پڑا گئے ورسو میں پسل گو جران دیاران پورا اس کے دمر گو ارمان پڑا گئے ورسو میں پسل گو جران دیاران پورا اس کے دمر گو ارمان پڑا گئے ورسو میں پسل گو جران دیاران پورا اس کے دمر گو قربان سہر سمرا دسڑ پلار اڑان دش مزورتا منی نٹک سن میں کے خود مخے د منظورتا او نظر ان کا تم دناستر گو کگو اجران دے آرانی پکورا اس کی دمر گو ارمان پہ جڑا رہا دے ورزو میں پسل گو اجران دے آرانی پکورا اس کی دمر گو ارمان پہ جڑا رہا دے ورزو میں پسل گو اجران دے آرانی پکورا اس کی دمر گو پھر جزا خیل وستا سا او یا قربان شاعرم گنگے نوم نمی من چلو ولود منی پر مز میں ہر مقام ہر غزل شولی زر کی ونی درگو اجرا یارا نے پکورا اس کے دمر گو ارمان پہ چلا رہا دے ورسو میں پسل گو اجرا یارا نے پکورا اس کے دمر گو ارمان پہ چلا رہا دے ورسو میں پسل گو اجرا یارا نے پکورا اس کے دمر گو داس شو چې با مینا مشغولا وا مجلون ته بد مینې مخه مخه غلې لا وا بدری دلو پخوگو کس جرگو جران دیا رانی پکورا اس دی دمر گو بدری دلو پخوگو کس جرگو جران دیا رانی پکورا اس دی دمر گو پرمت بجڑا را دے ورزوی پسل گو جران دیا رانی پکورا اس دی دمر گو پرمت بجڑا را دے ورزوی پسل گو جران دیا رانی پکورا اس دی دمر گو پرمت بجڑا را دے ورزوی پسل گو اب یک با آغا گلو نمڑاوی شو خزان کر بی غورینا باغلو چی دوی سال اشنا مخوالا و یارینا سنڈونا دا غمونو میرا بار شل پو وگو اجران دا یارانی پو پورا اس کی دمر گو ارمان پو جلارا دے ورزون پسل گو اجران دا یارانی پو پورا اس کی دمر گو ارمان پو جلارا دے ورزون پسل گو اجران دا یارانی پو پورا اس کی دمر گو کی گرزم گورم بٹو کے گل نشتا کاندا ناستا و لالا خوائے لو تکل نشتا خسری اوخ کی بائی گد بینا پہننگو اجران دا یارانی پکورا اس دی دا مرگو ارمان پجر آرہے ورزون پسلگو اجران دا یارانی پکورا اس دی دا مرگو